سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شادي اوس یو مصدر دا یو اسم مصدر علامه مصدر دغه فرق دا مصدر هغه مفهوم او حدث ته وای چیرې نه اشتقاق سي اسم مصدر علامه مصدر دا مفهوم ما حدث ته نه وای چیرې نه اشتقاق سي بلکې دا وځي لپاره د معرفت ته مصدر لکه تاسو موږ اسماء اعلام لرو تاسو مصدر پر نامي اته اسم عالم وای چې دالی په مصدر معرفت ته مصدر پر وځي شاوس علم مصدر اسم مصدر خپل منځ کې څه فرق ده مصدر سره خو یې فرق راغی خپل منځ کې فرق دا ده چې اسم مصدر دالی یو لفظ ده چې دالی په مصدر باندې لیکن مصدر لا به شرط شي دا مفهوم حدسی لا به شرط شي په دې کې یو تعینی ذهنی نه موتبر ودا اسم مصدر لکه دا سبحان اسم کې لپاره د تسبیح تسبیح تنزیه ده دا معنا مصدری ده خو دې کې تعین نه کې موتبر مطلق تنزیه نسبت ته پاکی خدای پاک هر عیب نه چی بلا تعین او علم مصدر هم دال ده په معنا مصدری چې دغه سبحان وزک لپاره د معرفت ته تسبیح خو په مدلول د عالم مصدر کې تعین ذهنی معتبري لکه زین کې دای چې خدای تسبیح پر د سبحان وزدا خو هغه تسبیح چې جوهریت نه ای دا تعین ذهنی ور سره وای یعنی یو نوعی تعین پکې وای هغه تسبیح چې عارضیت نه ای مکان نه ای زمان نه ای دا څه فرق ته د اسم مصدر عالم مصدر چې اسم مصدر دال ده په معنا مصدری معنا مصدری کې تعین نه معتبر نوعی یا شخصی دا تعینات نه پکې لکه دغه سبحان تسبیح پر وځه د دال ده او تسبیح کې تعین نه واخلې او علم مصدر دال ده په معنا مصدری واغې کې تعین معتبر کې لکه تسبیح جوهریت نه واخلې فرق دواړو کې دا ده لکه فرق په مابین علم جنس اسم جنس کې علم جنس اسم جنس دا په وزن د علم مصدر اسم مصدر دی اسم جنس ساته وای چې دالی په ماهیت الته اسم مصدر کې هم حدسی معنا ده مصدری معنا ده دلته په ماهیت یا ده اسم جنس دال ده وزه ده لپاره د یو ماهیت کلی خو ماهیت کلی کې تعین نوعی جنسی نه ای تعین شخصی پکې نه لکه اسد اسد ده اسم جنس ده اسم مصدر غونده ده دا وزه ده لپاره د معرفت یو ماهیت چ حیوان مفترس ده دا یو ماهیت ده حیوان مفترس کې تعین ذهنی نوعی نه واخلي مطلق حیوان مفترس چار شای علم جنس دا علم مصدر غونډه ده چې دال د لپاره د معرفت ماهیت خو هغه ماهیت کلی چې پاکه تعین نوعی واخلي لکه وسامه وسامه هم حیوان مفترس پر وځه ده خو هغه کې تعین ذهنی واخلي تعین نوعی چې وسامه از مرانو خپل شکل دي اغه تعین نوعی پکې معتبر کې مدا علم جنس نو اسم مصدر علم مصدر اسم مصدر مفهوم حدسی پر وځي حدسی معنا خو حدسی معنا لا به شرط شای واخلي تعین نوعی شخصی و غیره نه واخلي لکه دا سبحان وذا کې تسبیح پر تسبیح تنزیه ده دا مصدری معنا ده ا دې کې تعین ذهنی خارجي و غیره دا شنه واخلي شخصی نوعی تعین او علم مصدر دال ده په مفهوم مصدری باندې خو مفهوم مصدری کې یو تعین معتبر کې نوعی دا علم مصدر ده لکه دغه سبحان تسبیح پر وځه کې داله کې خو تسبیح کې یو نوعیت معتبر کې چې پاکواله جوهریت نه مثلا او علم جنس اسم جنس هم عین دغه سړي خو دا به ماهیتو کې استعمالي مفهوم مصدری کې نه نو اسم جنس ماهیت کلی پر وځه به د تعین نوعی نه لکه اسد حیواني مفترس مطلق پر وځه او علم جنس دا ماهیت کلی متخصص پر وځه ده چا کې تعین نوعی وي لکه وسامه هم حیواني مفترس ته وایي خو ورسره تعین نوعی د زمري معتبر ده او سبحانه کې درې احتمال مو ذکر کړل او درې پکې استعمالات دي درې احتمالات او درې استعمالات دي کم درې استعمالات دي یو استعمال دی سبحان دادا چې دا مضاف منصوبی لکه سبحانه هو کې چې دا استعمال مضاف منصوب ده. یا لکه مثلا سبحان الذي اسرا، دا سبحان مضاف منصوب ده، دا یو استعمال. بل استعمال دی سبحان منون مقطوع الاضافه ته، لکه په قول دی سیوای کې منون منصوب مقطوع الاضافه ته، لکه سیبوی وای یقال سبحت لا تسبیحا و سبحانا، دلته ګوره سبحانا رااله، سبحت الله تسبیحا و سبحانا، زه نسبت پاکوالی کوم په نسبت پاکوالی سره سبحانا چې نام سبحان ده، دا سبحان اسم د لپاره د تسبیح. دلته سبحانا مستعمل د منصوب منون، دا دوه استعمال، منصوب منون مقطوع الاضافه، دریم استعمال دا ده چې منصوب مقطوع الاضافه او تنوین کلیه ما، چې منصوب استعمال لري او اضافت نه یا تنوین نه، لکه په قول د اخشا شاعر کې چې تاسو کندیه وغیرہ کې ویل ده، قد قلت لما جاءني فخر سبحان من الکمت الفاخر، دلته قد قلت لما جاءني فخر شاعر وای چې ما ویلا چې کله ماته ورسې د قول د الکما چې الکما وای چې زم ملک، نو ما ویل چې سبحان من الکمت الفاخر، پاکی د الله لره د الکمانا، چې الکمان نسبت الله پاک ته په مخلوقیت سره صحیح نه ده، دومره ادنا سره ده، او دا وای چې زم ملک. شجی دالتا سبحان مستعمل دا منصوب مقطوع الاضافه و تنوین کلمه، اضافت نسته تنوین نسته، خلاص اصله. دا درې استعمالات دي. اوس په دې درېو احتمالو کې چې سابقاً موږ ویل چې سبحان کې احتمال د مصدریت، اسم مصدریت، علم مصدریت، په دې درې وړو کې احتمالاتو کې اصل کې درې احتمال ذکر شوه. دې کې دلته اختلاف تا، په دې کې اختلاف ته چې دا سبحان چې هو ته مضاف ته، دا مضاف سبحان دا کم نوعیت حامل ده، دا مصدر ده کنه دا عالم مصدر ده که اسم مصدر ده. دې کې د قاضی مبارک مولا حسن اختلاف ته، قاضی مبارک خیال دا ده او دا ترجیح ده چې سبحان چې دا متن کې ذکر ده چې هو ته مضاف ته، مطلق سبحان نه، مطلق سبحان کې درې وړ احتمال جایز دي، مزارم ٹھیک تھا، علامم ٹھیک تھا، اسم ٹھیک تھا، خوش ہوت مضاف کے دا سبحان کے راجح کم قول ده. نو قاضی مبارک وائی چې دا سبحان چې ہوت مضاف تھا، دا مصدر ده یا علم مصدر ده؟ مصدر اولن درجه ده، علم مصدر دوما درجه ده. لکه قاضی وائی سبحان اما مصدر کغفرانا او علم مصدر کعثمان للرجل، سبحان چی هوت مضاف اخلی یا هو مصدر ده دی مجرد که غفران، لکه غفران چی مصدر دی مجرد ده، یا دا علم ده لپار دی مصدر، دا سبحان چی هوت مضاف ده. دیکی دی اسم احتمال نست قاضی ده وی آدیر بعید احتمال ده، لکه اصولیست وی دا دی قاضی رای ده. ملا حسن وی چنان دا سبحان چی هوت مضاف ده، دا مصدر علم نه ده بلکې دا اسم مصدرین، دا اسم مصدر ده. اوس قاضی کول نه دا معلومه سو چې دا مصدر ده، اوله درجه کې مصدر ده، اسم مصدر ضعیف ده، علمم ضعیف ده، خو دوه می درجه کې ده. نو قاضی ترجیح مصدر ته ورکړه چې دا راجح مختار ده، علم ته دوه می درجه کې ترجیح ورکړه، او اسم مصدر ته قاضی په نظر د مرجوحیت وکتل چې دا مرجوح احتمال ده، ځکه اوریسته منهی کې ذکر کوي. شدا وجه چې ده قاضی ولې داسې وکړه، قاضی دا ځکه وکړه چې دی وایي چې اصل کې اسم مصدر څه ده، چې دا سبحان اسم تسبیح پر دا کلیل ده، صرف په قول دې سیبوی کې راغله ده. یوه بل دا ده چې سیبوی هم په یو کالو صیغې ذکر کړی ده چې مجهول صیغه ده، ضعف سره نقل کړی ده. خو بس دا دلیل مرجوحیت څه کړه، نو پاته مصدر علم مصدر څه آپ راجح دي په اسم مصدر باندې، ځکه سیبوی څه وایي یو قالو، قال سیبوی یو قالو سبحت الله تسبیحا و سبحانا، داسې وایي چې داسې ویلای کېږي په لغت کې، یقیني شخصیت معلوم نه ده خو داسې ویلای کېږي. فالتسبیح مصدر و سبحان اسم یکون مکان المصدر، تسبیح مصدر ده، سبحان اسم مصدر ده، دا یو معلومه سو چې اسم مصدر دا مرجوح ده ځکه چې وای کول کده صرف متفرد ده ایخ په یو کالو سی ذکر کړل چې صيغه تو ظرف ده باقی مصدریت دا راجح ده وجد رجحان څه ده یو وجد ده رجحان چې ګوره دا اضافت څه ده دا سبحان چې هو ته مضاف تا یا نور موکو کې سبحان مضافي دا اضافت خواص د حدث نه ده اصل کې حدث څه معنی مصدری دی خصوصیات نه اضافت تا کثیر استعمال دا چې د مضافي ځکه حدث خامخه اضافت غوړي فاعل ته یا مفعول بی ته حدث خو به د فاعل مفعول بی نه نو چې به د فاعل مفعول بی نه نو دا سبحان چې اضافت استعمال لري دا خواص د حدث نه ده یعنی که خاصیت لازمه نه ده خو کثیر الاستعمال دا چې حدث مضاف استعمال لري او حدث خو مصدری معلومه سي چې دا سبحان هو ته مضاف ده دا مصدر ده یا نور موکو کې چې مضافي دا مصدر ده ځکه حدث شان کثرت طریقې سره اضافت ده یو وجه دوم وجه دا ده چې دا مصدریت کثیر واقع ده دو وجه ځکه قاضی مصدر ته ترجیح ورکوي استعمال ډیر ده دا مصدریت استعمال ډیر ده دو وجه دریم وجه دا ده چې ګوره دا سبحان منصوب ده کن په استعمال کې دا سبحان چې هو ته مضاف ده یا بل چرته مضافي دا منصوبي ا منصوبیت بنا بر مفعول مطلق او شان د مفعول مطلق مصدریت ده دا ټیک ته چې اسم مصدر مفعول مطلق ګرځي نیابت طریقې سره چې دا د مصدر نائبی علامه مصدر مفعول مطلق ګرځي نیابت طریقې سره خدا دو مدرجه ده اصل په مفعول مطلق کې دا ده چې دا مصدری نو دا درې وجوهات سره یو وجه ده چې دا مضاف چې استعمالی سبحان دا صفاتو غالب الاستعمال ده حدث ده اضافت چې دا غالب استعمال ده حدث ده یو حدث مصدری دوم دا چې مصدریت کثیر ده چې دا د مضاف استعمالی لري دریم دا چې دا ذکر د مصدریت اولاده چې دا په استعمال کې منصوب ده بنا بر مفعول مطلق دا سبحانه یا بل چرته مضافي هم مفعول مطلق شان هم مصدریت ده اگر که اسم مصدر مفعول مطلق ګرځي بنا بر نیابت چې دا د مصدر نائب کې عالم مصدر مفعول مطلق ګرځي بنا بر نیابت خو اصل په مصدریت کې چې هغه کې مفعول مطلق کې مصدریت ده دا سو دا سی قاضی دې ته اشاره کوي چې عالم مصدر هم ضعیف ده ځکه دوه مې درجه کې ذکر کړه عالم مصدر هغه هم ضعف ده پکې خو خیر اسم مصدر نه کوي ده وجه دې ضعف چې ده چې عالم مصدر ضعیف ده ځکه چې دا صرف د اغشا شاعر په کول کې راغلی یو خو اغشا په ضعف سره نه ده ذکر کړی دومره ده چې د اغشا شاعر په کول کې چې دا سبحانه مستعمل ده دا علم استعمال ده بنا بر استدلال دلیل به په وای خو دلیل محتمل ده دوه احتمال ده یتیم او لا یتیم کدای شي دا دلیل تامی بیا به عالمیت ثابتی کدای شي نه تام بیا به عالمیت غیر ثابتی نه چونکه اخشا په کول کې راغله ده خو په صیغه تو ظرف سره اند ذکر کړه دی وجه نه اسم مصدر غو نه ضعیف نه ده بل د دو وجود مستدل ده یعنی دی عالم مصدر وجود دا په استدلال ثابت اومره استدلال کدای شي تامی کدای شي نه تام کتامی خو به ټیک څه ده کتامنی دا انتهایی ضعیف څه دل وجه نه دا هم ضعیف ده اوس استدلال څنګه ده داسې چې دا سبحانه چې په کول د اخشا شاعر کې راغلی ده داسې راغلی ده قد قلت لما جانی فخره سبحانه من الکمت الفاخری ما وویله چې د الکمه فخریه او موږ تر ورسېده چې دا په دې فخر کې چې زه ملک اثره دې دی چې دا قاتل ته جای نشي ورکولی قاتل ته پناه نشي ورکولی نه دیت ادا کوای شي او هسې پخلی وایي چې زه ملک نو داسې ملکان خو هر سړی کېدای شي چې پخلی وایي چې زه ملک دې وجه نه سبحانه من الکمت الفاخری موږ ویله تعجب من الکمت الفاخری تعجب د الکمه نه چې دا هسې فخر کوي هسې دومره غټ بعد ده پکې چې دا قاتل ته پناه نشي ورکولی یا سبحان من الکمت الفاخری یعنی خدای لره پاکی ده د نسبت مخلوقیت ته الکمنه چې الکمه نسبت په مخلوقیت سره الله پاک سبحانه و ته جایز نه ده دومره ادنا سره ده خدای به لا فخر کوي خیر دلتا سبحان من الکمت الفاخری دغه ځای اوس موږ وایو چې دا سبحان من الکمت الفاخری دا لم مصدر ده. هدی پر موږ دلیل وایو، احتمال لري چې تام، احتمال لري چې غیر تام. دلیل داسې وایو چې دا سبحان چې په قول د اخشا شاعر کې راغله ده، دا که معرب منصرفی بیا شان د معرب منصرف دا ده چې تنوین یې په اصل په معرباتو کې تنوین ده. کم تنوین؟ تنوین تمکن. نو چونکه کدا معرب منصرفی بیا اصل په معرب کې تنوین ده، نو اوس موږ وایو چې دلته تنوین په کار وو، خو چې په معرب منصرف تنوین نه وي، یوه صرف معنی غواړي، معنی له وجې به بیا تنوین لري کې. یو معنی الف لام ده، بل معنی اضافت ده. دلته د الف لام انتفاع خو بدیهي ده، الف لام خو نسته په سبحان من الکمت الفاخر کې، چې موږ وایو چې الف لام له وجې نه تنوین نه ده پر راغلی. ها اضافت ته بیا خیال کو چې اضافت استه که نه، اضافت نه معلومیږي سبحان من الکمک، ځکه دا اضافت له وجې نه که تنوین نه وي په یي معرب منصرف تنوین نوالی پر یا الف لام وجه یا خو نه ده، یا اضافت وجه. نو اضافت ته موږ ګورو چې آنسته چې دا معنی یعنې تنوین ده، ځکه اضافت په یا مذکور الکمت یا به محذوف ته والتالی باطل شکی اول، خو خامخا اضافت یا مذکوری مضافری یا محذوفی. نو که محذوفی ده مذکوری مضافری چې الکمه ده، دا دوه وجهونه غلط ده. یوه وجه دا ده چې مضاف مضافری من کې خو شدت اتصالی، ځکه دا یوه کلمه ده حکمن مبتدا یا خبر مسند یا مسند لی. نو مضاف مضافری خو چونکې حکمن یوه کلمه ده، دی وجه منځ کې فصل جایز نه ده. هدلته سبحان من الکمه کې په منځ سره فصل راغلی ده. بل دا ده دا جایز نه ده. بل دا ده چې سبحان اضافت الکمه ته ووایې، ټیک ته تنوین خو به لرې سي، هدې انصراف به ثابتي، خو دومره ده چې دا خو الکمه مدخه ده بیا. سبحان الکمه خدا منه چې الکمه پاک ده، نو مدخه د الکمه راله، حالانکه مقصود د شاعر حجوه د الکمه ده. معلومه سه چې دا مذکور ته نه ده مضاف، چې اضافت له وجې تنوین لرې سي. ا محذوف مضاف لی اموږ منلو ته تیار نه یو، ځکه قاعده په مضافلې محذوف کې ده چې مضاف باندې یا زمای په عوض د محذوف مضافلې کې، لکه قبلو بعدو کې چې دا جملې ته مضافی بیا چې کله جمله مضافلې حذف سي بیا زمه په عوض کې راځي، کله تنوین په عوض کې راځي، لکه یو میزین حینیزین کې چې دا جمله مضافلې محذوف ده هغه په عوض کې تنوین راغلی، کله بیا هغه سي اضافتي لکه اول، لکه یا تایم تایم عادین دا منادا مضافه ده، یا تایم عادین و بیا مزورت شیری لوجه نه دا عادی حذف کو بیا مو بیا ورته مضاف کو، یا تایم تایم عادین. نو التا وزن د شیر صحیح سه چې دا سه عمل ورسره وکي، یا اصل کې خو یا تایم عادین منادا مضافه ده، مضافه به حذف کې بیا ورته مضاف کې بیا به التا وزن برابر سی. یا تایم تایم عادین لا ابالک شیر بیا پسه برابر. نو اوس دلته خو معلومه سه چې مضافلی محذوف په عوض کې یا زمای یا تنوینی یا بیا اضافتي، دلته خو یو نسته په شعر کې سبحان من الکمت الفاخر کې، خو داسې نسته، نه زمسته په عوض کې، نه تنوین سته، نه بیا اضافت ته. دی وجه نه مضافلی محذوف نسته، مذکور ته اضافت صحیح نه ده. نو اضافت له وجې نه تنوین نه ویل دا غلط. معلومه سه چې له سره معرب منصرف نه ده، ورنه تنوین په کار وو، ځکه معنی دلته نسته، نه الف لام سته، انې مضافلی محذوف انی اضافت ته، نه مذکور ته، نه محذوف ته، نه ده معرب منصرف نه ده. معلومه سه چې غیر منصرف ته. سبحان من الکمت الفاخر کې ده سبحان غیر منصرف ته. شا غیر منصرف خو یا دوه سبب غواړي، د عدم انصراف یا یو سبب قائم مقام دي سبب بینوي، یو خو نسته قائم مقام دي سبب بینوي، ځکه یا منتلجمه یا الف ایتانیستي هغه نه ده. معلومه سه چې دلته دوه سبب له وجې نه عدم انصراف ته. یو سبب خو متبادر ده چې الف ان المزیدتان دي، دوم پکې عالمیت مقدر ده، ځکه په عالمو کې تقدیر جایز ده. ولې تقدیر پکې جایز ده؟ ځکه عالم ته هر چا ضرورت دي، عالم ته خو د اعیانو ضرورت دي، د اشخاصو ضرورت دي، د انواعو ضرورت دي، د اجناسو ضرورت دي، د مفهوماتو ضرورت دي، هر شی عالم غواړي. نو عالمیت کثرت له وجې نه تقدیر جایز ده. نمون عالمیت مقدر منلای نو یالی فن المزیدتان یو عالمیت تقدیری چا پر عالم ده تسبیح پر ده کنه تسبیح پر ده عالم ده تسبیح تنزیه خود تعین به پکې منی ذهنی چې هغه تسبیح چې جوهریت نه مثلا هغه تسبیح چې عارضیت نه مثلا شانو عدم انصراف ثابت سه عدم انصراف لوجین عالمیت ثابت سه عالمیت ثابت سه نو مدعا ثابت سه چې د عالم مصدر ده تسبیح پر عالم ده دا دلیل سه اوس کدا دلیل تامی چې د موجو ویلې به عالمیت ثابت ده دا د مو ټول دلیل چې ویلې په دې مو ویلې چې دا عالم ده لپاره د تسبیح عالمیت تقریر دغه سه چې تا وره لکن دې دلیل کې عدم اتمام وجه جوړې ده شي چې دا دلیل تام نه ده دا غیر منصرف ده نه لسره چې دو سبب هم منې عالمیت په کیو منې الف نون مزید تانو منې او بیا تا دا ثابت سي چې سبحانه په کول دی اخشاکی چې سبحانه من الکمت الفاخر دا عالم ده دا عالمیت په دغه دلیل باندې نشي ثابت ده ځکه دلیل تام نه ده ولې تام نه ده ځکه زه دا شک مختارم چې دا مورب منصرف ده او دا تنوین چې نسته په الف لام وجه نه ده اضافت وجه ده مسلات دنده هم مورب منصرف ده لسره د منصرف نسته به عالمیت لا چیرته ثابت کی دا مورب منصرف ده التنوین پر معنی دلته الف لام نه دی اضافت ته دی مذکور ته د الکمت مضاف ته کنه دا څه ده سبحان من الکمت الفاخر تعجب د الکما پر چې فخر کوي د الکمت مضاف ته دی وجه دا منصرف ته تنوین ځکنده پر غلا نو سلامیت خو دفز علامیت خو په دم انصراف مبنی شاوس پتی تراسکه چې الکمت خو اضافت نه ده صحیح ځکه مضاف مضاف الیه مس کې فصل جایز نه ده عدل ته په مين فصل راغله سبحان من الکمت الفاخر دغه خوشیده تی اتصالی جواب چې هغه چې وایي چې فصل مضاف مضاف الیه جایز نه ده دا فصل چې جایز نه ده دا په امر غیر زائد جایز نه ده چې دا څه لفظ پکې ذاتی سي چې هم مصداق خاص لري هم مفهوم صحیح لري هغه زیادت پکې جایز نه ده ځکه چې عام منځ کې راولې نو هغه یو مفهوم زیاده پکې راړې نو مضاف مضاف الیه کې فصل پیدا کړي او یو زائد ټکای چې اسی تزین پر راغلی نور مفهوم یو مصداق خاص نه لري نه مفهوم ته ضرورت دی هغه کرای شي کنه دا زائد په واقع کې ستنه فیل واقع ځکه دا تزین پر را یو مفهوم مصداق لري نه ان یو خاص معنی دلته لري نو دا زائد څه نو زائد داسي کل عدم لکه چې لسره ستانه ندل تمین په سبحان من الکمکه من زائده ده نو زائد خو کل عدم ده چې کل عدم سه نو مضاف مضاف الیه شدت اتصال خراب نه کوي یا زدا جایز ده داس اوس په دې بل سوال ده سره که فصل په زائد سره دلیل چه چې ته فصل په جایز په زائد سره جایز ده جواب ده چې فصل په زائد جایز ده کنه لکه په ایم الاجلین قضیه تکه ما زائد ده یا مثلا فی بیر لا حور سرا و ما شعر بیس کی حتی اذا صبح خوشی فی بیر لا حور دا اصل کی حور تا مضافت دا بیر دا لا زائد دا فی بیر حور سرا گمراه یا کافر سره دا پکوی دی فی بیر حور پکوی دی حلاکت کی سرا او غرد دا و ما شعر اپا جان پوی نسی ادا ولی او غرد دا بیس کی دا د خپل کذب کفر لوجه نه وغورځیده هلاکت ته حتی اذا صبح خوشیر پس پوسه چې سار رڼا سه یعنی د خپل عذاب ولیده اوس د ته پته ولګیده چې دا زه غلطم دلته فی بیر لا حورین کی بیر حور ته مضاف ده دا الله زائد ده منس کی فصل په زائد سره غلط معلومه سه چې فصل په زائد سره جایز ده ایم الاجرین کی ما زائد ده فصل په زائد جایز ده دا چې دلته فی من الکمت الفاخر کی من زائد ده نو دې سره فصل جایز ده لیکن دې باندې سوال ده چې لکه قیاس تی من په مالا قیاس مال فارق ده ولی ځکه من الله مالا سره فصل دا مسموده په لغت العرب کې یعنی قدیم لغاتو کې مالا سره فصل مسموده امین سره غیر مسموده په لغت قدیم کې لہذا قیاس تی من په مالا قیاس مال فارق ده جواب ده چې لکه جواز الفصل کون الحرف زائدن ده چې دا کلی ده نه هاذی الحرف ده چې دا جزئی ده دا مضاف علیه منځ کې جواز د فصل پر دلیل چوکتا علت چوکتا کون الحرف زائدن کې دل د حرف زائده دی بس چې دا کلی درجه ده کا مای کا لای کا منی دا جواز وجه خدا ده چې دا زائدی نقصان نه رسی مضاف علیه وسط ته نقصان نه رسی دا چې دا کل عدم زیادت لوجنه نو علت جواز الفصل کون الحرف زائدن ده چې کلی ده چې په من صادق ته په ما کا پلای نه حاضر الحرف بخصوصی ده چې دا حرف پي چې ما ده یا لا ده حتی چې توای چې قیاس تمن په ما لا قیاس مال فارق ته نه ده قیاس مال فارق دا ټول حروف زائده دي علت جواز الفصل زیادت ته لہذا سبحان الکمت مضاف سو دیو جی تنوین نه ده پرغله ده منصرف غیر منصرف نه چې عالمیت ثابت کړي یا مروای چې دا سبحان الکمت نه ده مضاف محذوف ته مضاف ته سبحان الله من الکمت الفاخر اصل کې دا څه پاکی دا الله لرا د نسبت ته الکما فاخر نه الله سبحانه ته نسبت ته الکما په مخلوقیت جایز نه ده نو مضاف الی محذوف ته اضافه مضاف الی محذوف ته د دې وجه نه تنوین نه ده پرغله نور د منصرف معرب ده عدم تنوین پر وجه اضافت ته مضاف الی محذوف ته بیا دلیل تام نه ستاول د عالمیت او کتی اشکال کیا پدی بانے چی دا دا غدا شا پدی اول کی یو سوال پاتے سے فلکہ سبحان الکمت مضاف کی بے خدا دی الکمت مدحا دا اشار خود الکمت زم کی نو تبا وائی چی نا الکمت اضافت تی سبحانیت دا تحکمن سخریتن دا دا واقعتن ندا یعنی دا مقصد ندا شاعر چی دا الکمت پاکی ثابتی بلکہ دا دا پور استحضا کئی لکه غیر اهل ته چیزه فت یو فیلو کې دا استهزاء ده یو سره دی وشي اهل نه اته نسبت تو کې لکه اوس نن سبا یو سره دی لایق نه چې تور تو چې علامه تفتازانی اته غته وای چې علامه تفتازانی نو دا تا د پر استهزاء وکړه الا غیر اهلی چې یو فیل منسوب سی نو دلته سبحان الکمت چې مضاف تا دا الا غیر اهلی مضاف تا اهل نه ده د سبحانیت نو دا د پر استهزاء ده دا د الکمت حنه ده خلاص است بہرحال دلیل تام نسے جکا الکمت مضاف تا تنوین زکن در آگلا یا دا سی وی چی سبحان مضاف لی محذوف تا مضاف تا اصل چی دا سبحان اللہ من الکمت الفاخر اس کا توائے چی مضاف لی محذوف کی خوزمائی یا تنوینی یا بیا اضافت چی دا بیا اضافت